Baixamos un pouquiño a música, vamos darlle unha gran benvida. Unha gran benvida tamén a un gaiteiro, e de paso dámoslle... Percusionista, cantante, toco acordeón, en fin, o que lle poñan nas mans. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Xavier. Boas tardes. Parece que non temos a comunicación, algunha cousa pasou, a cuestión técnica a veces non funciona. Sí. Bueno, é igual. O noso técnico arranxo enseguida. De seguida se pon en contacto con eles e sale para diante, sí. Estamos transmitindo en directo, según parece o noso amigo Sergio ten aquí un vídeo que transmite en directo e hai persoas que nos están a escoitar, por lo menos hai cinco que están comentando deles, Conchi, René, Joan, Marcos, Silvia, Montserrat. Bueno, moitas gracias, por escoitarnos e seguirnos. Xa o temos en outro lado do fío telefónico, entonces. Pois vamos dar unha sorpresa a Anxo Lorenzo, vamos darlle unha sorpresa cun amigo del. Ah, sí? Como é Xavier Díaz. Boas tardes, Xavier. Hola, boa tarde, Anxo, que tal? Como estás? Boa tarde, hola, Xavier, moi sorpresa. Moitas gracias por acompañarnos. Sodes... Que tal, crack, como vai esa presentación dese discaso? Pues, ben, a verdad que contentos coa aceptación do público e nada, esperamos que mañán teñamos unha boa presentación aquí na Sala Polo e aquí tamén te esperan pronto, polo visto, ¿no? Que vas por aquí vas a estar... Non me cabe dúbida de que vai a estar fantástica en toda a noite de mañá e nada, a ver se coincidimos pronto. Sí, parece ser que sí, según nos dixo o micropechado Anxo, vades estar xuntos nun país lonxano. Pois sí, temos un festival en Irlanda próximamente, en outubro, nunha isla, o norte de noroeste de Irlanda. Carai, vos sempre presuntas. Sí, sí. A verdad que seguro que vai ser unha experiencia moi bonita. Con Xavier Díaz, pues sí. Seguro. Para o mes que ven, non? Sí, en outubro, a finais de outubro. Vaya. Bueno, pois, pues, parabéns, felicitacións aos dous, non? Sí. Xavier, ti tamén... Bueno, as miñas especiais para Anxo, que é o que está de premier, o que está presentando o disco novo, moita sorte, moita forza, moitos bolos, moita enerxía e a disfrutar, que non me cabe dúbida. Bueno, pero a chamada... Moi ben. Nós tamén lle desexamos o mesmo. Continuaremos despois, pero queríamos falar contigo, Xavier, agradecéndoche que recibiras a nosa chamada, que nos atendas tan amablemente, como fa sempre, non? Pero a nosa chamada era porque hai que adiantar que tamén ti vas a estar aquí en Cataluña, no Tradicionarios, non? Sí, vamos a estar no Tradicionarios O vindeiro domingo, o sea, este domingo non, o seguinte, o día 7 de outubro, creo. O día 7 de outubro. Efectivamente. Acompañado de todas as mulleres, non? Acompañado das orufeiras de Salitre. Bueno, que xa levais na venta, se non mal non lembro, 30.000 copias, non? Carai. Tanto como 30.000 copias... A estas alturas non sei se venderá Alejandro Sanz 30.000 copias. No, 30.000 copias, non, 3.000. Bueno. 13, algunha máis tamén, eh? Sí, vale. Pois, sí, xa levades un bon puñado. Sí, o mellor 5 tamén. O sea que sí. Estamos contentos, sí, moi contentos. Pois, hombre. Noraboa. Pero, gracias. Xavier, pero vindes con algo especial, igual que nos adiantou Anxo que di que vai a facer cousas especiais mañán, así sorpresiñas, pero a ti tamén vas a traer algo sorprendente, que é unha actualización de Noró, non? Bueno, sí, o que vou a facer é eu que non lembro con exactitude cando foi a anterior presentación aí en Barcelona, pero quizáis hai 2 anos, xa. Sí. Probablemente. Entón, nestes 2 últimos anos, fixemos unha xira longa, e aparte de facer a xira, pois, en febreiro, concretamente, deste 18, sacamos o noso segundo álbum xuntos. Así que o que vamos a facer, de alguna maneira, é unha especie de repaso do... do máis importante, diría, deste Noró, deste segundo álbum, e tamén parte do repertorio daquel primeiro. Moi contentos de ir a Varna, porque pasaron xa 2 anos, e a min é unha cidade que me gusta especialmente, na que teño moitas amigas e moitos amigos, a que estiven vinculado tamén en parte como Anxo, por todos aqueles cursos, aquelas aulas que se facían, e que deixei aí pois moitos amigos, non? Sí, sí, e moitos seguidores, por lo menos na Asociación Rosalía de Castro, seguinte extrañando e añorando, non? Sí, fantástico, maravilloso, claro. Sí, sí. Como di el, a cultura galega é un grande laboratorio cheo de ideas, non? Eu creo que somos, nese sentido, como digo meu amigo Carlos Blanco, somos unha potencia, ¿no? Sí. Na música somos un nese sentido un país exportador, estamos permanentemente como dicides, inventando cosas novas, revisitando a tradición, dándolle unha perspectiva diferente, nova, renovándoa, manténdoa viva, que é o máis importante, ¿no? Hola. Hacémoslo. Hola. Sí, te estamos escuitando. Sí. Sí. Digo que ademais agradecémoslo, porque gracias a que vos nos visitades de vez en cando, pues, non as veces que nos quixéramos, non? Porque tan asiduas, pero sí que en realidad se non é un e outro, a verdade é que sempre aparece alguén con música de Galicia que nos atrae, que nos enche de ledicia cada vez que vindes aquí. Sí, desde logo, para nosotros é un privilexio poder escutar, e sempre aquel que nos trae pois música de aí e que nos fala dese bon panorama da música galega. Sí, repito, eu insisto en que a saúde das propostas, das bandas, dos solistas, etcétera, é realmente boa. En outras latitudes quedan moitas veces moi sorprendidos. Por unha parte, pola cantidade de bandas e de solistas que hai por aí polo mundo adiante, espallando precisamente o folclore, o folk, a música tradicional de Galicia, e ocupando os mellores espazos, os mellores cartéis que hai por aí adiante nos festivais máis prestixiosos de Europa. Así que, aí estamos, intentando tamén poñer os pés fora, como dicía antes Anxo, que eso tamén é algo moi importante. Hombre, por eso vos solicitan, senón non chegarían, claro. Chegarían precisamente a eso. Quero decir que vos sempre vos xuntades, a verdade é que a exposición da nosa cultura está é moi ampla, non? Ten moitísimos, un abano moi grande, pero a música ten un pouso importantísimo a nivel europeo, non? Sí. Sí, eu creo que sí, a nosa presencia fora eu digo que cada vez maior. Eu por exemplo, falo do meu proxecto en concreto, e nós chegamos a Barcelona, por poñervos un exemplo, chegamos a Barcelona o día 7 despois de facer 5 concertos consecutivos en Suecia. Sí, jolín. O sea, que empezamos o, si non me trabuco, viaxamos o luns, este vindeiro luns, uh-huh. E temos concertos martes, mércores, xoves, venres, sábado, viaxamos o domingo para tocar en Barcelona. Seis concertos seguidos e dous anteriores aquí en Galicia. Jolín. Son días de descansar e coller forzas para, bueno, pues para Xira. E eso é un indicativo de que efectivamente de que estamos cada vez saindo máis, cada vez saindo, eu tamén creo que con máis criterio e uh-huh. bueno, e eso é moi importante, por suposto. Como dicíamos antes, veise que a nosa música galega pois está chea de saúde, Sí. Eu que che facer unha pregunta que che aportaron a ti as adufeiras de Salitre? Moitas cousas, moita alegría e despois unha perspectiva quizás un pelín diferente da música tradicional, ou mellor dito, dos formatos de música tradicional que se coñecían, non? Uh-huh. Non era un formato excesivamente habitual ou prácticamente inexistente, é dicir, collera un ensemble de mulleres que tocaban a percusión e cantaban, en sí mesmo sí que existía iso, non? Sí. Os grupos de pandeireteira son moitos e moi populares, pero que tocaran en concreto o pandeiro e por outra parte que se integraran nun grupo coral con un cantante masculino por unha parte e con outros dous músicos, bueno, pois digamos que nos deu tamén un ADN e unha impronta e un selo moi personal que tamén creo que nos convirte en algo diferente e, bueno, e poder diferenciarse nun mundo da música tan absolutamente globalizado, é moi importante. Pois fora daqui, por exemplo, lles parece moi exótico, non? Ver este ensemble das nove mulleres aí tocando os adufes, non? E toda esa enerxía e, pois eu creo que fora que lles parece tremendamente exótico e tremendamente diferente, non? Hombre, claro. Bueno, si teñen un profesor como a ti que domina tan facilmente o pandeiro, a pandereta, toda a percusión en realidade. Eu creo que agora xa non son alumnas, xa son... Claro, bueno. Eu diría que son tamén profesionais e mestras. Pero o interesante, quizáis, do que me preguntabades, e sí que me parece eso unha lectura tamén interesante, tedes aí, ou tiñades aí a Anxo, non? Que é un gaitero solista. Sí, temos aquí, sí, o temos aquí. O tedes aí, non? Sí. E que é unha figura tremendamente representativa da música popular de Galicia, e por outra parte tedes ao mesmo tempo pues unha proposta de un cantante que toca percusións tradicionais, que canta, que se acompaña tamén de sete, de nove mulleres que cantan e tocan a percusión, e estamos falando da mesma tradición. Claro. Eso xa fala en sí mesmo, quizáis, a riqueza da riqueza, esa, ¿no? Sí. Es decir, facer un concerto de Anxo Lorenzo e de Xavier Díaz ben podría ser unha demostración de cantas cousas diferentes caben nunha tradición, ¿no? E isto fala pues, precisamente, eu creo que da saúde por unha parte e da riqueza por outra parte da música galega, ¿no? De aí a especialización que colledes en cada un dos instrumentos e de outras cousas que bueno que amosades, non? Que ademais dades un xiro quizás moito máis moderno, non? Porque o feito de decir, bueno, pois antes as mulleres cantaban, sí, a mellor nas foliadas que agora xa non hai, porque non se esfolla o miño, non? Sí. Pero a mostra desa cultura é unha modernidade, digamos, unha fórmula de dicirlle a xente isto facíase antes aínda se pode amosar pois, non sei, letras que cheguen ás persoas, non? Sí, sí. Perfectamente. Non solamente iso, é os propios formatos, é dicir, as propias resultantes a música, non? Está reformateada, revisitada, vista desde unha perspectiva diferente, pero con respecto a iso que dices ti de algo que se fixo hai moito tempo e que pode ser tremendamente contemporáneo no século XXI, es... bueno, pois eu podo poñer exemplos, por exemplo, na gastronomía. De cantas maneiras se pode facer o pulpo hoxe en día, por poñer un exemplo. Sí. Ou de cantas maneiras se fai unha pescada ou sí. un bacallau. Sí. Se facía tradicionalmente o forno e se facía o pulpo a feira, sí, está bo, está moi bo, realmente bo. Claro. Pero hoxe cantos cociñeiros hai desas estrelas Michelin que fan unha receita con polvo ou unha receita con bacallau ou con produtos que veñen, por exemplo, da, bueno, pues, da cociña máis tradicional. Sí, sí. Pues coa música pasa un pouco o mesmo, ter a capacidade de reescribir receitas, pues tamén é moi saudable por unha parte. É moi importante por outra. E eu creo que ademais é saudable que coexistan todas as variedades. Que haxa cociña tradicional, que haxa música tradicional, que haxa música folk, que haxa música máis evoluída, que haxa música máis enxebre. Bueno, pues todos os paus son importantes. E a, claro. especialización da que falabades tamén me parece un punto claro. moi importante. Aí tedes un gaiteiro absolutamente virtuoso que sí. puxo toda a súa atención nun instrumento que merece moitas horas de estudio e demais. E tanto. Bueno, pois, pois coas pandeiretas, cos pandeiros, etcétera, etcétera, pasa exactamente o mesmo. Merecen o mesmo... bueno, pois a mesma cantidade de horas de dedicación, de profesionalidade, etcétera, etcétera. Totalmente de acordo, Xavier. De especialización, que bueno, coa que nos disfrutamos cada vez que vos vos poñedes diante nun escenario, non? Ademais, sin deixar o deixarmos o tradicional, claro. sin deixar nada o tradicional, bueno, senón modernitalo. A eso se refería precisamente, que estudiar sí, tanto sí. un instrumento para dar sí, a conocer as múltiples posibilidades que ten o propio instrumento, ¿no? Creo que Anxo iba por aí, tamén quería decir algo. Sí, sí. Sí, nada, totalmente de acordo, creo que é importantísimo ser conscientes da riqueza musical que temos en Galicia. Xavier, un exemplo, e se trata de o objetivo é espallar a música, a gaitas, panderetas, a riqueza que temos, ¿no? Sí, que, sí. que fora, pois a xente alucina sempre que vamos a tocar fora. E no caso de Xavier tamén en Galicia, toca moitísimo en Galicia, sí, sí. este ano estuvo en Moaña, que foi un exitazo no Festival Intercéltico. Bueno, parabéns, por certo, Xavier, que eu non tive a sorte de estar este ano, pero sabía as fotos, vídeos, se foi espectacular. O éxito pero eu creo, Anxo, que estiven... Pode ser que estiven este ano coa tua sí, filla. Sí, é claro. Probable, ¿no? Claro que sí. Usted es unha filla preciosa e que, ademais, me parece que canta alguna das miñas, ¿eh? Sí, digo, sí. Con humildade. O sei perfectamente. Non para. A de Noró, precisamente. Pues, que sí, señor. Que está moi... moi repetitiva por as pequenas, as nenas, sí. as pequenas do centro grego de Rosalía de Castro de Cornellá. Sí. Sí, sí. Bueno, sí. Pues tes unha cativa preciosa, cando a veces dalle un bico moi grande da miña parte. Grazas, Xavier, gracias. O estribillo repite moitísimo. Muitísimo, sí. As raparigas de sí, sí, Rosalía sí. de Castro, bueno, están que non vexas. Pois esas cativas de Rosalía de Castro que mandalas ao concerto de Anxo Lorenzo e ao concerto de Xavier Díaz. Hombre, claro. De Salir. Hombre, claro, eso estamos lista, ¿eh? Estamos para eso estamos falando de ellos, ¿no? Para que a ver, que se anime non somente os de Rosalía de Castro, sino toda a xente que queira efectivamente que queira disfrutar, porque en realidad non fai falta ser galego para disfrutar do que estades dicindo tanto un como outro, ¿eh? Non, claro, no. Por suposto que non. Esperamos que haxa moitos non galegos tamén nos concertos, por suposto. Nos dá moita alegría por suposto ver aos paisanos, pero tamén nos gusta precisamente entrar en contacto con outros públicos, e este, para iso é fundamental precisamente ir a Varna, ter oportunidade de entrar en contacto coa comunidade galega e ao mesmo tempo tocar para os cataláns. Eso claro, é fundamental, claro. Que é un luxo. Confirmaba Anxo dicindo precisamente que él notaba que a xente alucinaba, porque en realidade non pensaban que en Galicia tiñamos esta mostra de cultura, non, Anxo? Sí, a verdade que eu penso que alucinan con todo, coas propostas que se fan e cos instrumentos que temos, que son moi diferentes, a pesar sí, de que hai gaitas en toda Europa e instrumentos de percusión, os nosos teñen unha alegría que non teñen os deles, ¿no? Logo tamén as melodías. E outro día, a semana pasada, en Madrid, falando así nas radios, me dixeron unha cousa que é moi certa, ¿no? Que moitas veces a música que facemos non é unha música de minorías, sino unha música minorizada. Porque a xente lle gusta, a xente realmente sempre alucina coa música. O que pasa que moitas veces non se lle dá pois a importancia, a cobertura que se merece a nosa música. Non sei se tens algo que añadir. Pois que deu justamente no centro da Viana. É dicir, esa apreciación é real. E nos temos esa percepción tamén. Compre que nos quitemos tamén esa nube de encima, sí. Que parece que nos acompañaba, ou que nos acompañou durante moito tempo. Eu levo un verancho de boas sensacións, de xente que ten ganas de cantar, de disfrutar, de pasalo ben, e cada vez somos máis. Entón, eu son un tipo, nese sentido, agora mesmo, tremendamente optimista. Creo que as páxinas máis importantes están todavía por escribir. Creo que todos temos moito que facer, temos tamén a responsabilidade de facelo ben, de buscar excelencia, de estudiar, de presentar produtos que estén á altura, pero a mí non me cabe dúbida, como di Anxo, que hai un problema obvio máis de cobertura que de calidade, é dicir, sí. no momento que esas cousas chegan ao público, sí, se van a conocer, pues no hay, claro. No hay fallo. Así no, que, no. Bueno, en ese no camino estamos y yo, desde luego, repito, soy tremendamente optimista. Sí. Pois eso é o que axuda moito esos grandes traballos como os que estades facendo mesmo tú que Anxo. Ser optimistas, se non forais optimistas non chegabais onde chegastes. Xavier, que aparte de que o día 7, volvemos a repetir, o día 7 de outubro estarás aquí cunha presentación diferente da que fixestes hai tempo, tamén traerás algunha sorpresiña para todos os que vos vayan a escoitar? Bueno, a ver, como sorpresa, ocórreseme que le vemos moita alegría, un feixe de discos, por si os queren levar para casa. Ahí, claro. Pero en forma de convidados ou demais, sí. para descubrir iso hai que ir ao concerto. Claro. Tradicionarios. Si lle decimos a xente xa que vai a haber unha sorpresa e cale... Sí. No, eu digo porque como Anxo dice que tamén haberá sorpresiñas, claro. Agardo que ti tamén, claro. Bueno, nun concerto sempre hai sorpresas. Agardo que ti tamén faga lo mesmo. Bueno, ti e yo ya sabe feiras, ¿no? Exactamente. Que por certo, cada vez que actuades non somente dades unha grande lección de traballo, sino que ademais facedes bailar, Sí. Bueno, o baile é unha pata fundamental deste mundo, non? Sí. Que, bueno, entón, cando temos oportunidade de tocar en sitios nos que a xente se bota a bailar o suelto, sí. Sobre todo o suelto, nomeadamente, é algo realmente emocionante, porque estas músicas cobran muitísimo sentido nesse contexto. Sí, desde logo, sí que sí. Claro, xa no propio contexto histórico, pois a música de gaita e a música cantada, sí. Non toda, pero unha porcentaxe moi grande, digamos que se empregaba de xeito lúdico precisamente pois para bailar, para mocear, etcétera. Entón, cando pasan esas cousas e un está no palco e ve a xente bailar, é unha sensación doblemente maravillosa. A mí me parece precioso iso. Pois nada, desexamos... o próximo día 7, claro, aquí en Barcelona. Desexamos que teñades moitísimo. O mellor, voltamos outra vez a conectar ou chamarte para que, bueno, para facer outro bocado, claro. Máis de abertura de, non sei como decir, o poñero, padal. Poñero o mel no padal, non? Eso, para que a xente se anime un poquinho máis. Pues agora continuamos con Anxo e damosche un grande aperta e agradecemosche moitísimo que nos atenderas tan amablemente. O prazer foi meu outra vez. Un saúdo a vosa audiencia, un aperta grande a Anxo, moita sorte en ese concerto que é xa. Igualmente, Xavier, moita sorte, unha aperta. A por todas, Anxo, veña, unha aperta. Despedímolo con música, como facemos casi sempre, non? Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, pois fai un momentiño, pois deixábamos a Xavier Díaz, pero temos aí que outro grande gaiteiro, sí, como é Anxo Lorenzo. Que volvemos a repetir. Que volvemos a repetir. Mañán, ás 8 da tarde, ou que peñan un chisquiño antes. Que peñan un chisquiño, ás 7:30 que tían por ele. Na sala Apolo, porque estará Anxo Lorenzo para presentar. Porque eso de chegar un pouquiño antes, de poderes falar, de poderes... Anxo Lorenzo estará na sala Apolo... podedes mercar o seu disco último, sí, que se titula Vortex. Vortex, sí, señor. Unha grande peza, un grande disco, Ademais, cantidades que xa estuvemos o outro día tamén. Algúnas delas xa lleramos un poquinho. Pero non hai que facémoslle un poquinho de abrir a boca para a xente que, sí, que queira escoitar un chisquiño, pero que, bueno, pouquinho a pouco, non? Sí. Imoslle debullando pouquinho a pouco. Algúnas das pezas que estamos a escoitar, Anxo, ten un valor especial, porque mencionaches a primeira polo seu nome, sí, o seu nome, non? Pero algúnas das seguintes, das 10. Pois, a verdad que todas, cada unha todas ten así... Ten o seu aquel, non? O seu aquel, sí. Unhas porque son composicións, outras arranxos, e outras polas colaboracións que teñen. A verdad que estou encantado. Quedou un disco moi variado, con moitos sabores. Uh-huh. Hai temas de flauta, de gaita, de, en fin, que, uh-huh, que cheiran máis a Galicia, Escocia ou Irlanda. En fin, o que fai que vamos, que o disco se disfrute de principio a fin, e se te pase rapidísimo, ¿no? Que eso é boa señal cando, sí, se, sí, cando como cando ves unha película, sí, e se te pasa rápido porque, bueno, porque foi interesante, entretida e bueno. Uh-huh. Moi ben, moi ben. Que eu non sabía que había tanto talento en Galicia, hombre, o mismo en escritura que en música, ¿eh? Hombre, claro. Pero talento, eu cando vou ali a tua terra, a Moaña, pois empápome de cultura ali, con un e con outro, sí. A verdad que sí, un pobo, bueno, que vos vou a contar, é un paraíso das Rías Baixas, e que se vive e se respira moita cultura e moita música, e escritores, poetas, gaiteiros, como Luis Chapela, ¿no? Sí, que decías, que, Luis Chapela, que tenemos con él, sí. Veciño meu, un gran escritor, sí, gran, sí, escritor, persoa, poeta. En fin, fai uns traballos grandísimos. E bueno, que é un pobo con moitísima actividade, e coros, banda de música, bandas de gaitas. Sí, sí, sí. Bueno, que ali, aquilo, vamos. Unha pasada. Sí, sí, sí. Unha pasada. Bueno, hai... sí, dicimos que a Península do Morrazo ten... Eso, ten pouso. Ten algo máis. Ten pouso. Ten moito que descubrir, porque moita xente non a coñece. Non, sí, é certo, é certo. Como está ao outro lado de Vigo, a xente para en Vigo e di... Exacto. No caso de Moaña, moitos pasan para Cangas, ahora pola Vía Rápida... Inde normal. Entonces, de alguna forma, se desvía ao turismo. Sí. Nos ali estamos tranquiliños, sí, con ese microclima que temos tan bo, aparte, vale, da materia prima que...